Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Πέρασε επιτέλους το Σαββατοκύριακο και είμαστε πάλι κοντά. Θέλουμε να σας πούμε ότι όσο δεν είμαστε εδώ στο στούντιο του The Press Project, η ζωή δεν έχει νόημα. Και γι' αυτό η χαρά για μας είναι μία και μόνο. Να επιστρέφουμε στο στούντιο και να μιλάμε μαζί σας. Πώς ένιωσες, Κωνσταντίνε, δύο μέρες χωρίς να είσαι μέσα σε στούντιο? Θάνο, μου επιτρέπεις να μιλήσω για την προσωπική μας επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου? Ναι, φυσικά. Παίρνω λοιπόν το Θάνο τηλέφωνο. Με όλο το κύρος του εκδότη που φαντάζεστε. Τον παίρνω λοιπόν και του παραθέτω τους στοχασμούς μου για το εκλογικό αποτέλεσμα που εξελίσσονται, γιατί όσο προχωράει το ξεκατίνιασμα ανανεώνεται και εμένα ο προβληματισμός μου για τη μοίρα της αριστεράς. Θέλω να τα εκθέσω αυτά στον Θάνο Καμίλαλη, ο οποίος τι μου λέει? Μου λέει, ναι, δεν ξέρω, σ' ακούω ρεξάτο για Κυριακή, μου λέει. Πρώτον. Και δεύτερον, μου λέει, γιατί εγώ δεν άντεχα και έχω κλείσει λίγο τα social. Λέω, όπα, φίλε, όπα. Δεν θα βρίζεις τώρα ξαφνικά. Και είναι ο άλλος ο οποίος έχει κλείσει τα social. Δηλαδή, καθόμαστε εμείς και μαραζώνουμε εκεί πέρα που τσακώνονται όλοι με όλους. Δεν έχει μείνει κανείς ατσάκωτος. Δεν έχει μείνει κανένας που να μην έχει χάσει κάθε φίλο και γνωστό. Δηλαδή, η οικογένειά μας σας μείνει μετά από αυτή την περίοδο. Να λέτε πάλι καλά. Και έχω τον Καμίλαλη που κλείνει τα social και δεν κοιτάζει social. Κάτσε ρε φίλε. Και εντάξει, τον υποχρέωσα. Δηλαδή, του είπα, λοιπόν, όταν ξαναμιλήσουμε θα έχεις δει όλα. Έχεις μελετήσει τις ανάρτησεις. Πρώτον, ποιος τσακώθηκε εκεί, ποιος είπε, ποιος έβρισε. Γιατί η δουλειά δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Δεν μπορεί. Δηλαδή, μόνο με τον Μάκη Βορύδη και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Αυτοί θα πούνε κάτι, θα το σχολιάσουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει σοβαρή δουλίτσα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ζυμώσεων, όπως λέγαμε, χρειάζεται να βριζόμαστε μεταξύ μας. Το μεταξύ μας τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ευρύτερο μεταξύ μας. Γιατί σου λέει όλος μεταξύ μας, γιατί μεταξύ μας είναι και αρχίζει και δείχνει κάποιον αυτόν που αντιπαθεί περισσότερο. Αυτός θα είναι διαφορετικός ανά περίπτωση, αλλά πάντα εξυπηρετεί να αλλάζει κανείς τον ορισμό του ποιοι είμαστε εμείς που είμαστε μεταξύ μας και ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Το ζήτημα σε όλα αυτά είναι πάντα να μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Οι εκλογές θέλουν μύρλα, επιθετικότητα και κυρίως προς τα εμάς, προς τα εδώ. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης όταν ακούσει, τα άκουσε. Έτσι κι αλλιώς είναι χαρούμενος. Παιδιά, ό,τι και να του πείτε, δεν τον αγγίζει. Πήγε, έδωσε συνέντευξη στον Παπαχελά, ήταν χάρμα οφθαλμών. Πάντα λάμπει. Πάντα είναι πολύ γοητευτικός να τον βλέπεις, αλλά τώρα νιώθεις ότι δεν ακουμπάει καλά στην καρέκλα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι στα σύννεφα, είναι στους ουρανούς, είναι αλλού. Είναι πολύ μακριά από εμάς. Και μάλιστα, μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται αυτό με τη γνωστή του σεμνότητα. Το είπε. Δεν το λέω από μόνος μου ότι θα είναι πολύ σεμνός. Του λέει ο Παπαχελάς, γιατί το κάνει σκληρή συνέντευξη. Του λέει, μήπως όμως με αυτό που λέτε τώρα που θέλετε αυτοδυναμία, αντί και καλά, αλλιώς θα πάτε σε τρίτες εκλογές, μήπως αυτό δημιουργήσει μια εικόνα αλαζονίας? Και του λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό, τόσο πιο σεμνός νιώθω εγώ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Οπότε, αν μπορούσαμε, παιδιά, να του δώσουμε γενικώς εν λευκό το θρόνο, τότε μάλιστα ακόμη περισσότερο θα ένιωθε μεγαλύτερη ανάγκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι ακόμη πιο σεμνός. Λοιπόν, Θάνο, δεν ξέρω αν έχεις, την ευκαιρία ή τη χαρά να ασχοληθείς. Με επικαιρότητα έχω ασχοληθεί. Με τα social έχω αποτραβηχτεί λίγο. Δεν μ' αρέσει είναι αυτό. Είναι πολύ και καλή κίνηση για self-care. Και καλά υπευθυνότητα τώρα, ενημερώνομαι ας πούμε από κανονικές πηγές και οι άλλοι. Μα δεν είναι ότι... Μα δεν είναι θέμα ενημέρωση, έτσι και δεν είναι τόσο μεγάλη η ειδησιογραφία, επειδή είμαστε πάλι σε προεκλογική περίοδο. Πάντα συμβαίνουν πραγματάκια, γιατί όταν έχεις στήσει ένα επιτελικό κράτος, πάντα υπάρχουν πράγματα για να ασχοληθείς, όπως το ότι κατέρευσε η Τράπεζα Θεμάτων και πολλά λύκεια δεν κατάφεραν να κάνουν εξετάσεις, που είναι απλά μια κανονική μέρα στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, και πολλοί κόσμοι μάλιστα ψήφισε σε σχέση με αυτό. Πώς ήταν το ερώτημα, Κωνσταντίνε, που ήταν το μεγαλύτερο κριτήριο της ψήφου σήμερα με σχετική έρευνα, πιο φιλικό το κράτος στον πολίτη? Και αυτό, αλλά και και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν ανάμεσα στα... Ο Πιερακάκης, το gov.gr. Δουλεύει το gov.gr, δεν δουλεύει τίποτα άλλο. αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο έμπειρος πολιτικός στοχαστής φαίνεται στα δύσκολα, γράφει ο κύριος Αυγολέμονος. Παιδιά, έτσι είναι. Μην αγχώνεστε. Τσακώνεται ο κόσμος. Θα φύγω εγώ. Θα πάρω μια άδεια. Να ακούει το αφεντικό απέναντι. Θα πάω στο Θιβέτ. Κάτσω εκεί με τους μοναχούς. Τι κάνουν διαλογισμό. Κάθονται σε καρφιά, δεν ξέρω εγώ τι. Θα γυρίσω, θα έχω όλες τις απαντήσεις. Η πρώτη ανάρτησή μου μετά από αυτό το ταξίδι θα δώσει την λύση σε όλα αυτά για τα οποία τσακώνονται τα social media. Ειδική καλησπέρα επίσης στον Γιώργο από Γερμανία που μας περιμένει πρώτη φορά live να ξεκινήσουμε. Μας ρωτάνε γιατί δεν αργήσαμε σήμερα και ότι λέει ο κόσμος ότι δεν αργούμε μετά τις εκλογές. Υπάρχει νέος αέρας απλά στη χώρα. Έλα, ξεφορτωθείτε μας τώρα με το αν αργήσαμε και αν δεν αργήσαμε. Mm-hmm. Και 2,5 ώρες περιμέναμε για τα θέματα, λέει ο Κωστής. Εδώ, Κωστής. Κωστής τι είναι, σχολείο? Ή εκπαιδευτικός ή μαθητής, αν το λέω. Α, μπορεί να είναι και εκπαιδευτικός, σωστό. Ναι, δεν μπορώ να να ξέρω, να μας πει λιγάκι ο Κωστής τι είναι, να ξέρουμε δηλαδή αν είναι εκπαιδευτικός τώρα, του μιλάμε. Αν είναι μαθητής. Α, ο Δημοσθένης λέει καλημέρα από το εργαστήριο. Μετά τις εκλογές είναι όλοι χαρούμενοι εδώ και δεν ξέρω γιατί. Είναι το ποιο εργαστήριο? Δημοσθένη, βγάλε λίγο τα ακουστικά. Βγάλε τα ακουστικά, βάλε μας σε ανοιχτή ακρόαση και θα το ρυθμίσω εγώ αυτό. Λίγο, δεν θέλω πολύ. Δύο λέξεις θα πω. Δύο λέξεις και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αμέσως. Mm-hmm. Λοιπόν, Θάνο. Αρκετά τώρα με την εισαγωγή, πάμε να περάσουμε στα θέματα. Βάλατε κάτι σήμερας στην ατζέντα, κύριε Πουλή, το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω, μόλον ότι δεν είναι στην κανονική ροή της εκπομπής. Οι πιθανές τρίτες εκλογές. Περίμενε, παιδιά, ξαναρχίστε. Έχασα εισαγωγή. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι στο thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Θάνος Καμίραλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε όλους. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Πόσο μας λείψατε δύο μέρες. Κωνσταντίνε, πώς πέρασες τις δύο μέρες σου? Καλά. Δεν θα το πάμε όλο. Αλλά όταν. Παιδιά, επειδή εμείς ακούμε τον πολίτη, ακούμε τον καταναλωτή, ακούμε τον πελάτη. Λοιπόν, θέλουμε να σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οπότε, ό,τι θέλετε, μας ζητάτε εδώ πέρα. Και κουτσομπολιά, βλέπω, μας ζητάτε να πούμε κουτσομπολιά. Δεν θα πούμε. Ζητάνε κουτσομπολιά τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε το πρώτο μεγάλο θέμα, Θάνο, των ημερών. Ναι. Λοιπόν, οι πιθανές εκλογές, μια που το έβαλε στην ατζέντα, αυτό ήθελα να πω. Περίμενε, θα φτάσω στα μεγάλα. Οι πιθανές τρίτες εκλογές. Δηλαδή, στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκης ζήτησε ουσιαστικά αυτοδυναμία και πέταξε μια μπιχτούλα που έλεγε «Δεν νομίζω κανείς να θέλει εκλογές τον Αύγουστο». Ξέρω ότι θες να συζητήσεις για κάτι άλλο, αλλά εσείς το βάλατε στην ατζέντα, κύριε Πουλή, και τώρα θα το σχολιάσετε, θα το απαντήσετε. Που είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά. Ότι... Είπε, γιατί όχι και τρίτες εκλογές. Δηλαδή, το βασικό... μέλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι να υπερασπιστεί τις να ζητήσει από τον κόσμο να μην χαλαρώσει, να μην θεωρήσει ότι εντάξει, με τέτοια, ότι έπιασε ένα ταβάνι, ας πούμε, όριο του ουρανός, ναι, και να μπορέσει να κρατήσει αυτό το ποσοστό, αν είναι δυνατόν να το αυξήσει, με το σύνθημα ότι θέλει να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό, για να μας το εξηγήσει, το έχει ξεκινήσει ο Μάκης Βορύδης και το λέει εδώ και μέρες. Και μάλιστα, επειδή ο Βορύδης είναι έξυπνος άνθρωπος, λέει: Δεν φταίω εγώ. Δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι πραγματικότητα. Δεν συνεργάζεται κανένας. Οπότε, πώς θα γίνει το πράγμα τώρα? Θα αναγκαστούμε να πάμε σε τρίτες εκλογές. Οπότε, θα ψηφίζετε. Μέχρι να βγάλετε τον Κυριάκο. Δηλαδή, στο τέλος θα τον ψηφίσουμε κι εμείς. Θα πούμε εντάξει. Έκανες τον Μάιο, έκανες τον Ιούνιο, θα κάνεις πάλι τον Αύγουστο. Πόσο θες? Δηλαδή, άντε, θα του δώσω κι εγώ να πάρει ένα 50-57% εκεί πέρα, να βγει με την ησυχία του, να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν κάνει και τέταρτες, εμείς πώς θα πάρουμε άδεια? Τι γίνεται? Πότε ψηφίζεις? Δηλαδή, αν συνεχίσεις και το κάνει αυτό, σε ποια εκλογική αναμέτρηση σερή θα σκεφτείς να τον ψηφίσεις, Κωνσταντίνε Πουλή? Εγώ και τώρα. Και τώρα δεν. Ήδη έχω αρχίσει και το σκέφτομαι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, Θες να κάνω εκλογές όλη την ώρα μέχρι να βγω αυτοδύναμος. Βγάλε με αυτοδύναμο να τελειώνουμε. Πολύ ωραίο πολιτικό επιχείρημα πάνω απ' όλα είναι αυτό. Μια χαρά είναι για Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ με τη Νέα Δημοκρατία, τι να του πει, αφού πιάνουν, αφού εκλέγεται ο άνθρωπο, όλα δίκιο έχουν. Ναι, 52% θα του δώσουν. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να πάω διακοπές. Σας ψηφίσω, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η χαλαρή ψήφος γενικά. Η ψήφος των αποφάσεις του. Ωραία, φίλε. Και έλεγε ο Μητσοτάκης τι τον χαρακτηρίζει στη συνέντευξη. Λέει. Τι? Είναι πολύ δουλευταράς. Οπότε περιέγραφε ότι θέλει να έχει εικόνα για τα πάντα. Εντάξει, πότε ρε φίλε, αφού τις μισές μέρες λείπεις. Εικόνα για τα πάντα. Από το βουνό. Για την ΑΕΠ. Θάνο. Να, ο Παπαχελάς την έκανε τη συνέντευξη. Παρακολουθούμενος είναι, δεν θα κουνηθεί και πολύ. Θα του πει, έλα τώρα και σε ξέρουμε και εσύ. Δεν έχω εικόνα για τα πάντα. Δεν έχω εικόνα για τα πάντα. Με λέτε Τσιόδρα. Κύριε. Όχι, πρέπει να του πει ο Παπαχελάς. Τηλεδιοίκηση. Πρέπει να του πει ο Παπαχελάς. Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να έχετε εικόνα για τα πάντα. Είναι στη λίστα, ο Παπαχελάς. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, τώρα δεν χαλάνε φιλίες για μια παρακολούθηση. Αυτό να το πούμε. Έλεγε λοιπόν ότι έχει αυτό το στυλ διοίκησης εκεί πέρα που θέλει, παιδιά, όλα να περνάνε από τον ίδιο. Όλα να περνάνε από τον ίδιο. Γενικά το καταλαβαίνω αυτό με τον Μητσοτάκη. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εργασιομανής. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είναι ένα επιχείρημα για την τετραήμερη εργασία. Γιατί μειώνεις μεν τις εργάσιμες ημέρες, αλλά μετά δουλεύει σαν σκυλί ο άλλος. Λέει, 4 μέρες θα του δώσω να καταλάβει. Θα κάνω. Απλά είναι πρόθυμος να χαραμίσει τις διακοπές του τον Αύγουστο για να βγει αυτοδύναμος κυβερνήτης σας. Και εσείς δεν εκτιμάτε τίποτα. Εσείς τώρα σκέφτεστε αν θα του δώσετε αυτοδυναμία. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Κάτι δίνει όμως, κάτι θα δώσει και εσύ, ρε παιδιά. Κάτι δίνει, κάτι θα δώσει. Δηλαδή, προσφέρει φαλάσσαρνα, προσφέρει ψήφο. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα το κάνεις εσύ. Όλα εμείς πια. Εσύ θα το κάνεις. Όλα εμείς. Πόση καμπάνια λοιπόν πια για την Ούδο να κάνουμε. Δεν γίνεται. Ναι, πάντως θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το σενάριο. Δηλαδή, εγώ έχω γράψει νωρίς και θα είναι μια φορά που θα λέω τα λέγα ότι δεν είναι δεδομένη αυτοδυναμή. Είναι πάρα πολύ πιθανή. Δεν είναι δεδομένη. Τι πρόβλεψη είναι αυτή, ρε Θάνο? Πρόβλεψη, εντάξει. Αν δεν χιονίσει. Εξαρτάται πότε το λες. Μέσα στο συλλογικό πένθος εκεί πέρα το. Δεν είναι πιθανή αυτοδυναμία. Ναι. Εντάξει. Πρόβλεψη, εντάξει. Τι... Τέλος πάντων. Γιατί μου το χαλάσετε. Πρόβλεψη, άμα είναι, θα κάνεις πρόβλεψη ή ζάβαλο. Θα πεις, θα πάρει 48% η Νέα Δημοκρατία. Τέτοια αυτό μπορεί να το κάνω για να πέσω έξω ανάποδα. Ναι. Επιτέλους, μια φορά να πέσουμε έξω και ανάποδα. Δηλαδή, θα έχουμε αυτή την ικανοποίηση. Να πούμε, προβλέπω ένα 55%, ώστε μια φορά επιτέλους να διαψευστούμε προς την ανάποδη. Γιατί σε όλες τις εκλογές έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να διαψεύδονται όλοι έχοντας ακόμα καλύτερα αποτελέσματα Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον γιατί είχαμε συνηθίσει σε μια άλλη εποχή. Αυτό συνέβαινε. Ναι. Ναι, αλλά θα είναι πολύ αστείο αυτό το σενάριο όπου τώρα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, μετά χάνει την αυτοδυναμία και αναγκάζεται να πάει σε τρίτες κάλπες. Και άντε, okay, στους 148 είπε ο Ανδρουλάκης ότι δεν συνεργάζεται, θα πούμε και για τον Ανδρουλάκη στη συνέχεια και τις επιλογές του για βουλευτές. Αν πάρεις 151, τι κάνεις? 152. Δεν είναι τόσο απλό να κάνεις κυβέρνηση με 151-152 και είσαι σε πιο δύσκολη θέση για να πεις ότι δεν μου αρέσει αυτή η πλειοψηφία, δεν είναι αρκετά ισχυρή, πάω σε τρίτες εκλογές τον Αύγουστο. Είναι περίεργο αυτό το 20, αυτή η διαφορά των 20 μονάδων και στη Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να διασφαλίσουν την αυτοδυναμία. Θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος. Να αλλάξει κάρτα. Έχουμε τις καλύτερες λεζάντες σήμερα, θα τις δείτε μία προς μία. Λοιπόν, αν θέλετε να σταυροκοπηθείτε λιγάκι γιατί θα μιλήσουμε για το Άγιον Όρος. Άγιον, ναι. Ναι. Θα πάει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Mm-hmm. Στο περιβόλι της Παναγίας. Έτσι το λένε. Και τώρα καταλάβατε, η Εκκλησία δεν πρέπει να ανακατεύεται στην πολιτική. Αυτό ακούγεται από πολλές πλευρές. Είναι πολύ αστείο όταν ακούγεται αυτό, γιατί όταν το λένε συνήθως οι δεξιοί εννοούν να μην ανακατεύεται κανείς άλλος στην πολιτική ή να μην ανακατεύεται στην πολιτική ευνοώντας κάποιον άλλον, όχι εμένα. Αυτό είναι το υπονοούμενο. Γιατί ποιος δεν θέλει να ανακατεύεται η Εκκλησία στην πολιτική? Mm-hmm. Δεν θυμόμαστε τώρα να λένε ότι σε αυτό τον παπά έτσι και εξασφαλίσει στήριξη από αυτό τον παπά είναι χιλιάδες σταυροί? Γιατί είναι κόσμος που παίρνει γραμμή από τον παπά. για το ποιον θα σταυρώσει. Και λες, εκκλησία είναι, παιδιά. Εσείς με τους δικούς σας, με τους δικούς σας σταυρούς. Όταν στηρίζουν εσάς καλά, εσείς... είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λες τώρα τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, άλλο θα σταυρώνει τον Ιησού, ή με εμείς τον Καστανίδη, ξέρω εγώ. Είπα ένα όνομα τώρα. Είναι γενικότερη τοποθέτηση της Εκκλησίας, αλλά... πάντως. Δηλαδή, ναι. Πότε στηρίζουν το ένα κόμμα, πότε το άλλο. Δηλαδή, δεν έχετε ακούσει τον παπά της Ενωρίας να κάνει κήρυγμα υπέρ του Κουκουέ? Πόσες φορές και αν έχει γίνει αυτό. Υπέρ της Ανταρσία, π.χ. Καλά, σε παίρνει Ανταρσία. Ο παπάς της Ενωρίας, θέλει να αναμειχθεί στα πολιτικά. Ή δεξιά θα σου πει να ψηφίσεις, Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιά, Νίκη, Βελόπουλο, που έχουν και πολύ ανεβασμένα ποσοστά δυστυχώς στην Μακεδονία. Ή αντικαπιταλιστική αριστερά. Ένα από τα δύο συμβαίνει συνήθως. Οπότε γενικά η Εκκλησία μπλέκεται προς διάφορες κατευθύνσεις, σωστά? Η αλήθεια είναι ότι ισχύει με την Εκκλησία ακριβώς αυτό που περιγράφουμε τώρα, δηλαδή ότι σε ενοχλεί, είναι σαν το ζάπινγκ, σε ενοχλεί όταν το κάνει άλλος. Αν το κάνεις εσύ, είναι μια χαρά. Πολύ αυτό ωραία, γίνεται. Μα πάντα αυτές τις παρομοιώσεις με την καθημερινότητα. Με την Εκκλησία. Θάνο, πρέπει να ανοιχτούμε στον απλό λαϊκό άνθρωπο. Μην κοιτάς, εδώ πέρα μας παρακολουθεί μια ελίτ της μόρφωσης. Αυτοί που μας παρακολουθούν τώρα έχουν τουλάχιστον 5 πτυχία ο καθένας. Με εξαίρεση τον άλλον, τον Μούλο. Τι είναι αυτός που. Αυτός που έδινε εξετάσεις, τι θα είναι τώρα? Ή κανένας εκπαιδευτικούλης, θα είναι 360, θα μένει σε κανένα αντίσκηνο στην Σαντορίνη, ή μαθητής. Με εξαίρεση λοιπόν αυτή τη θλιβερή περίπτωση του πλεμπαίου που τολμάει να παρακολουθεί τη φάρμα, γενικά εμάς μας παρακολουθεί η ελίτ της χώρας. Πτυχία με τα πτυχιακά, δηλαδή ψυκτικός δεν περνάει ούτε απ' έξω από εδώ. Σκέφτεται να ακούσει και κλείνει από μόνο του, δεν δουλεύει. Και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε. Σιγά σιγά και εμείς να κάνουμε ένα άνοιγμα προς το λαό. Mm-hmm. Το δοκιμάζω εγώ που είμαι αυθεντικά λαϊκό παιδί, με τα μπουζουκάκια μου, με τα αυτά μου. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα προς τον απλό λαό. Προς ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα ευφυείς, δεν έχουν κάποιες κοινωνικές εμπειρίες. Αυτό βλέπει ντουγάνια, ρε παιδί μου. Αυτούς που λυπάσαι και να τους φτύσεις. Να ανοιχτούμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς υποτίμηση. Θα τους κοιτάξουμε από τα ύψη αυτά στα οποία βρισκόμαστε εμείς, θα τους πάρουμε από το χεράκι και θα τους πούμε «Και εσύ, και εσύ άνθρωπος είσαι». Και αυτό περιγράφει λιγάκι τις κουβέντες που γίνονται αυτόν τον καιρό για το λαό, γιατί έχω την εντύπωση ότι όπως και να το πάρεις, πρέπει όλοι να ισορροπήσουν από τη μια μεριά. Αντιστεκόμενοι στο να βρίζουν τον λαό, οπότε που τα λέμε δεν είναι και πολύ παραγωγικό, αλλά ταυτοχρόνως χρειάζεται και κάπως να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι ψηφίζανε Κυριάκο Μητσοτάκη αυτοί. Και η αλήθεια είναι ότι εκτός από το βρίσιμο και το πατρονάρισμα έχει πάντοτε μια πλευρά κάπως αποθητική, δηλαδή αυτή την υποτιθέμενη συγκατάβαση. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια ως μια πολιτική σύγκρουση. Δεν θέλουμε τα ίδια. Θεωρούμε ότι έχουν άδικο αυτοί που θέλουν κάτι άλλο. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν λογικό να υποστηρίζουμε κάτι και ταυτοχρόνως να υποστηρίζουμε και αυτούς που λένε το ανάποδο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνουμε είναι μια πολιτική διαμάχη. Ναι, συμμετέχουμε σε μια πολιτική διαμάχη. Αυτό είναι. Και αυτό γίνεται με τον τρόπο που γίνεται πάντοτε. Κρίνουμε τα επιχειρήματα. Κρίνουμε τα επιχειρήματα με βάση το αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, και από εκεί και πέρα οι αποφάσεις παίρνονται ανεξάρτητα από το σωστό και το λάθος πλειοψηφικά. Αλλά το σωστό και το λάθος, παιδιά, δεν μας δεσμεύει η πλειοψηφία να το αποφασίσουμε. Αυτό είναι κάτι που ελπίζω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να το κάπως να το επαναφέρουμε στην κουβέντα, γιατί εγώ νιώθω ότι υπάρχει μια σύγχυση η οποία προέρχεται από την χρυσή περίοδο του 2015, ότι μπορεί και να μας χαριστεί ένα τέτοιο δώρο επειδή κάτι μας αρέσει εμάς, ξαφνικά να το θέλει και ο πολύς ο κόσμος. Αλλά αυτό συμβαίνει κατ' εξαίρεση. Θέλω να πω, Θάνο... Η ελίτ του Εγάλεο εδώ πιστεί ακροάτρια. Όχι ρε. Από το Εγάλεο, μας παρακολουθούν από το Εγάλεο. Η ελίτ του Εγάλεο. Για όνομα του Θεού. Είναι... Και το μεταξύ μπορεί να υπάρχουν ακόμη και εργαζόμενες του The Press Project που να μένουν σε λαϊκές γειτονιές. Δεν, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πάρα πολύ ανοιχτοί. Δηλαδή, εδώ είναι μια αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Και για μας και για τους άλλους. Εγώ νομίζω ότι αυτό αυτού του τύπου η συγκατάβαση απέναντι στο λαό δεν μου είναι καθόλου οικία πολιτικά. Δεν την καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν την καταλαβαίνω. Και με δεδομένο ότι ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί την αντιμνημονιακή περίοδο, σε γενικές γραμμές μας κυβερνάει Πασόκ Νέα Δημοκρατία για πολλές δεκαετίες, μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό να νιώθει κανείς άνετα με την ιδέα ότι λέει κάτι. Αυτό το κάτι δεν είναι λάθος, αλλά παρόλα αυτά δεν το συμμερίζεται και όλος ο κόσμος. Εγώ είμαι πολύ συμφιλειωμένος με αυτή την ιδέα και μου κάνει εντύπωση το πόσο πολύ ξενίζει τόσους ανθρώπους γύρω μου, που θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουμε επικοινωνιακή τακτική. Λες και είναι όλα τα προβλήματα επικοινωνιακά. Λες και θα λυθεί δηλαδή το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ με αλλαγή επικοινωνιακής τακτικής. Ναι, αλλά με το σημασία έχει το πρόσωπο που αλλάζει την επικοινωνιακή τακτική και μπαίνει στον πρωινό καφέ. Λοιπόν, ένα-ένα τα θέματα. Μου τα πας. Καταρχάς, έχουμε ένα σοβαρό θέμα είχαμε και το έχεις, θα το σπρώξεις για το τέλος. Τέλος πάντων. Θέλεις να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα μείνω, στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνω στην φάση με το Άγιο Όρος. Ο σκοπός είναι προφανώς το κόμμα Νίκη, που υποστηρίζεται από μονές του Αγίου Όρου. Σήμερα η Ευσύνη γράφει και για 6 μονές. Είχαμε ακούσει για 2 μονές που υποστηρίζουν αυτό το κόμμα, που μοιάζει τον Βελόπουλο, μοιάζει. Κάνει τον Βελόπουλο να μοιάζει προοδευτικός. Δηλαδή δεν είναι απλά ακροδεξιά. Πρέπει να υπάρχει ένας έξτρα όρος για να περιγράψει αυτό το κόμμα. Κατά των αμβλώσεων, πιστεύει στα τσιπάκια των εμβολίων, θέλει καθεστώς μετίκων αντί για ηθαγένεια, μέτικη, ιστορία τώρα τρίτης γυμνασίου, δευτέρας γυμνασίου. Ανοίξτε ένα βιβλίο, αμάν πια. Και κάτι άλλο είναι στα top. Α, και αυτό να, με την σύγχρονη σκλαβιά, αν χρωστάς το δάνειό σου που δουλεύει στο δημόσιο. Κατά τα άλλα, πολύ μετριοπαθείς θέσεις και όπως είναι λογικό, διαγωνίζονται με τη Νέα Δημοκρατία κάπου εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στο Άγιο Όρος κλπ. Γι' αυτό πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Αγίου Πνεύματος, όχι για κάποιο είδους θρησκευτική λατρεία. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που έχει ζήσει στο Άγιο Όρος και τον καλέσαμε ειδικά γι' αυτό. Τον Κωνσταντίνο Πουλή. Κωνσταντίνε, θες να μας περιγράψεις πώς θα περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τρίμερό του? Καταρχάς τρώνε πολύ νωρίς. Θέλω να πω ότι την ώρα που εσείς όλα τα ρεμάλια που ξυπνάτε μεσημέρι, γιατί είστε τίποτα φοιτητόβοι ή τίποτα τέτοιοι, και 12 η ώρα παραγγέλλετε το πρώτο φραπέ της ημέρας, 12 η ώρα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τρώει το μεσημεριανό του στο Άγιο Όρος. Είναι εντελώς διαφορετικοί ρυθμοί, αλλά είναι οι ρυθμοί που ταιριάζουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά μεταφέρει τη φώτισή του στον ελληνικό λαό. Το λέω εγώ που έχω ζήσει στο Άγιο Όρος, έχω μονάσει 10 μέρες. 10 μέρες, εντάξει, ο Ξενάκης με 8 μέρες έβγαλε βιβλίο για την φυλακή. Οπότε νομίζω ότι και εγώ μπορώ να γράψω ο Κωνσταντίνος Πουλής στο Άγιο Όρος. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια νομίζω από τότε που είχα πάει, αλλά τα ψιλοθυμάμαι. Τα ψιλοθυμάμαι και κρατούσα και ημερολόγιο, οπότε θα μπορέσω να τα πω. Γενικά, ας κρατήσουμε από αυτό ότι όσο και να ακούμε να μας λένε να μην ανακατεύεται η Εκκλησία, να μην ανακατεύεται η Εκκλησία, επειδή πάντα ακούμε το ανάποδο από αυτό που λένε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένα μόνιμο χάιδεμα ή αλυσβερίσι με την Εκκλησία, το οποίο είναι πάρα πολύ βλαπτικό και επιζήμιο, το καταλαβαίνουμε από την ποιότητα αυτού του διαλόγου και μάλιστα με τη χειρότερη Εκκλησία. Γιατί υπάρχουν προοδευτικοί θεολόγοι, υπάρχουν θεολόγοι διανοούμενοι με πάρα πολύ ενδιαφέρον στην συζήτηση. Υπάρχει μια θεολογική συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι στην ακμή της όπως ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες, όπου υπήρξε μια ευρύτερη αναζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Νομίζω πως δεν συμβαίνει τόσο πολύ αυτό, αλλά οπωσδήποτε η πλευρά αυτή που συζητάμε τώρα των παραθρησκευτικών οργανώσεων είναι η πιο σκοτεινή, οπισθοδρομική και αφελής εκδοχή της θρησκείας. Να κάνω μια αφελή ερώτηση κι εγώ. Ναι. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Άγιο Όρος απλώς θα στείλει ένα μήνυμα πολιτικό, έτσι, αυτό που θα δούμε στις κάμερες. Δεν θα υπάρχουν κατηδίαν συζητήσεις με τις μονές που στηρίζουν την Νίκη. Δηλαδή δεν πάει για κάποιο είδους πολιτική διαπραγμάτευση. Απλώς συμβολικά επέλεξε το Άγιο Όρος. Το καταλαβαίνω καλά, σωστά? για να πούμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι άλλο, θα έπρεπε να τον ακολουθούν συνέχεια οι κάμερες. Δηλαδή να έχουμε μια ζωντανή σύνδεση, μια κάμερα πάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ό,τι και να γίνεται, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοιμάται, βλέπεις εσύ. Τύπου Big Brother, ας πούμε, αλλά σε Κυριάκο Μητσοτάκη στο Άγιο Όρος. 60% θα έβγαζε άμα γινόταν αυτό. Δεν είναι κακή φάση. Τέλος πάντων, επειδή το λέμε επειδή. Πώς είναι αυτή η στερεότυπη φράση που λέει: το λέω επειδή με ρωτάτε. Επειδή πολλοί με ρωτάτε, έτσι που ξεκινάει κάποιος όταν θέλει οπωσδήποτε να πει τη γνώμη του για ένα θέμα, επειδή πολλοί με ρωτάτε, αυτό προτείνω ότι θα ήταν καλή λύση. Είναι κανένα στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή, εννοείς γενικά ή αν είναι τώρα στο είναι chat. Όλο και κάποιος θα είναι. Στο chat είναι κάποιος από Άγιο Όρος. Περιμένω να εμφανιστεί. Εντάξει, ας περιμένουμε. Είναι κανένα στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούνε από. Πραγματικά δεν το ξέρουμε αυτό, αν μας ακούνε στο Άγιο Όρος. Θα είναι πάρα πολύ αστείο να μας ακούνε στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, ένας προοδευτικός μοναχός που θα είναι εκεί πέρα και να είμαστε η παρηγοριά του. Πριν το δείπνο. Προοδευτική μοναχέ, κλείστο. Δεν γίνονται όλα μαζί. Δεν γίνεται και αυτό και The Press Project. Mm-hmm. Είναι και πεφωτισμένος μας γράφει η Σμαράγδα. Έπρεπε να πάει. Εντάξει ρε Σμαράγδα. Θα πεφωτίσει από εδώ, θα πεφωτίσει από εκεί. Πού θα μας πάει. Λοιπόν, είναι το κυνήγι του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. Να τα απαριθμίσω. Ξεκινήσαμε τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για τις 180 έδρες. Έχουν σπεύσει να τον μαζέψουν ξανά και ξανά και ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης. Συνεχίζουμε με κόντρα με το κόμμα Νίκη, ψάχνοντας τις ψήφους του κόμματος Νίκη, τους ανθρώπους που ψηφίζουν αυτό που περιέγραψα πριν, τσιπάκια, μαγνητικά πεδία που εκπέμπουν οι εμβολιασμένοι και όλα τα σχετικά. Συνεχίζουμε με στήριξη Φαΐλου Κρανιδιώτη στη Νέα Δημοκρατία, φεύγουν ένα-ένα συλλαγή, αποχώρησε ο Τζίμερος από την πολιτική, που κατέβαινε παρέα με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ο Φαΐλος Κρανιδιώτης έμεινε μόνος σαν την Καλαμιά στον κάμπο, τώρα είπε να στηρίξει το Μαντρί, τη Νέα Δημοκρατία, από όπου προέρχεται, να θυμίσουμε ότι, ότι ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ήταν σύμβουλος του Σαμαρά, σωστά. Ο Κρανιδιώτης. Mm. Και αυτό είναι το κοινή. Α, και το επιχείρημα. Θέλετε κάλπες τον Αύγουστο? Θα κάνουμε εκλογές μέχρι να χτυπιέστε κάτω. Μονίες σφιγμένου press holes. Μας γράφει ο φίλος Πέτρος εδώ πέρα. Λοιπόν, ας φύγουμε από το Άγιο Όρος. Και εσείς να φύγετε. Όλοι να φύγουν από το Άγιο Όρος. Ναι. Να φύγουν όλοι και να πάνε μόνο γυναίκες. Πω με αυτή την ιδέα τώρα και γυναίκες και γυναίκες και γυναίκες. Θα παρουσιάσω ένα βιβλίο αύριο. Πώς το έφερα. Παραλόγω αυτή η εκπομπή. Ναι. Αύριο στο Public Συντάγματος, 8.30 ώρα, το βιβλίο της Ειρήνης Γεωργή. Αυτός που θέλουν οι γυναίκες είναι οδηγός για φεμινιστικό dating. Αυτό που θέλουν, όχι αυτός που θέλουν. Λέει αυτός. Αυτός. Φοβάμαι πως ναι. Okay. Και να δείτε και τη συνέντευξη που έκανε ο Κωνσταντίνος Πουλής και η Γεωργία Κρυμπάρδη με την Ειρήνη Γεωργή για το βιβλίο. Δεν είναι lifestyle dating, παρά το γεγονός ότι ο τίτλος «Κόπημα» παραπέμπει εκεί. Είναι ανθρώπινη ικανότητα συμπεριφοράς. Είναι μια πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τον φεμινισμό και έχει την ιδέα αυτή η Ειρήνη να μιλήσει με άντρες. Οπότε θα είμαστε μόνο άντρες στο πάνελ. Θα είναι το πιο παράδοξο μάνελ που έχετε δει. Λοιπόν, Θάνο, παράταμε με το Άγιο Όρος και ναι. Πάμε να συζητήσουμε. Καταρχάς, θα πρέπει να συζητήσουμε τα ζητήματα που ανέκυψαν μετά την κυκλοφορία του τελευταίου επεισοδίου της ανασκόπησης. Είχαμε σωρία ερωτημάτων. Mm-hmm. Από όσα περιμέναμε ότι θα απασχολήσουν τον κόσμο, αυτό που φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες απορίες πρώτο σε ερωτήματα είναι το κοτομπέικον. Ναι. Και να ερμηνευτεί κάπως η εχθρότητα της εκπομπής προς το κοτομπέικον. Δεν είναι το σφυροδρέπανο, δεν είναι το θεατρικό δρόμενο με τα σφυροδρέπανα που βλέπετε στο φινάλε. Μετά είναι το κοτομπέικον. Σύμφωνα με την απήχηση και τις αλληλεπιδράσεις και τα ερωτήματα και την κριτική, θα πω εγώ, κέρδισε ναι. Αυτό το δρόμενο που θα μπορούσε εύκολα και να παρεξηγηθεί. Αλλά όχι, αυτοί είστε, όπως λέει μια ψυχή, με το κοτομπέικον ασχοληθήκατε. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να διαχωρίσω τη θέση μου. ενάντια σε αυτή την επίθεση στους ανθρώπους που τρώνε κοτό μπέικον. Και να πει ο κύριος Πουλής. Έχω μήνυμα από τον κύριο Ζάβαλο. Μου λέει: έχει ανοίξει επιτέλους ο διάλογος. Καταρχάς να τους πεις είναι επικίνδυνο συνδυασμός. Θα πάθω καμιά σαλμονέλα και θα λένε: α, δίκιο είχαν τελικά, αλλά τώρα είναι αργά γιατί έχασα τη σπλήνα μου. Του γράφω: δώσε γραμμή, υπάρχει πίεση από τον κόσμο. Και μου γράφει: σε άλλη θερμοκρασία ψήνεται το μπέικον, σε άλλη το κοτόπουλο. Ήμαρτον. Αυτά έχουμε να σας πούμε και σας παρακαλούμε να μην επιμείνετε σε άλλο αυτό το θέμα, άλλο σε αυτό το θέμα, γιατί ήδη η κατάσταση στην αριστερά είναι πάρα πολύ τεταμένη. Ήδη βλέπετε ότι από παντού φεύγουν μαχαίρια και έχουμε μαχαιρώματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ας μην ρίχνουμε άλλο μπέικον στη φωτιά. Και εδώ κατευθείαν στα σχόλια. Σώτος, όποιος τρώει κοτό μπέικον, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά, Maximilian. Α, ο Ροβεσπιέρος, τον ξέρω αυτόν. Μπράβο, Καμίλαλη. Σπάσατε αυγά με τον μπέικον. Και αυτή ήταν, και αυτή είναι μια καλή δήλωση. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εκτός από το κοτό μπέικον, θα συζητήσουμε και τα άλλα, και τα άλλα ζητήματα της ανασκόπησης. Το τελευταίο δρόμενο δεν θα το ερμηνεύσουμε. Δεν θα το ερμηνεύσουμε. Να το χειριστούμε μπεκετικά. Θα το οικειοποιηθείτε με τον τρόπο που σας αρέσει. Όπως νομίζετε εσείς. Θα δείτε τον εαυτό σας. Εμείς καταθέσαμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, καταθέσαμε στην ανθρωπότητα τις δικές μας τούμπες, το δικό μας μαλτέζ, τον πάκο, το δικό μας σφυρί και το δικό μας δρεπάνι. Από εκεί και πέρα τι θα κάνει η ανθρωπότητα με αυτά, γιατί αυτό όπως καταλαβαίνετε θα πάει σε φεστιβάλ του εξωτερικού, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό έργο που φτιάξαμε. Και η ερμηνεία είναι δικό σας ζήτημα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το κάναμε αυτό, όπως πάντα με αυτά που κάνουμε με τον Σπύρο, γιατί ακριβώς δεν ανήκει στο χώρο της ταυτολογικής αυτής, της κάπως περιγραφικής σάτυρας, και την ίδια στιγμή με ενδιαφέρει η θεματολογία αυτών των σκέτς που κάνουμε με τον Σπύρο, γιατί έχω υποστεί πολύ κουκουέ τις τελευταίες μέρες, περισσότερο από όσο μπορώ να αντέξω. Οπότε χρειαζόταν, πιστεύω, λίγη ανανοηματοδότηση του σφυροδρέπανου μαζί με κολοτούμπες και μουσικό πριόνι, ούτως ώστε να επαναπλαισιωθεί αυτή η συζήτηση εκεί που της αρμόζει, δίπλα σε μια παιδική χαρά, και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε από την αρχή όλο αυτόν τον διάλογο με εντελώς καινούργια δεδομένα, τα οποία τα θέτει μόνο το μικρό μήκους αριστούργημα, το σφυροδρέπανο. Αν δεν το έχετε δει, σας παρακαλούμε να το δείτε αμέσως. Ναι, αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση, λογικά δεν έχετε καταλάβει τίποτα τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής, αλλά αυτό είναι μια έμεση πίεση ώστε να βλέπετε ανασκόπηση το Σαββατοκύριακο πριν δείτε Φάρμα τη Δευτέρα. Δηλαδή, εμείς για ποιον τη βγάζουμε? Ναι. Επίσης, από την ανασκόπηση προέρχεται κουβέντα για το τι θα κάνουμε με το πώς βρίζεις ευγενικά τον λαό. Εμένα είναι κάτι που με απασχολεί πολύ αυτές τις μέρες, γιατί δεν συντονίζομαι καθόλου με το διάλογο που παρακολουθώ. Καθόλου. Δεν νιώθω ότι διαβάζω αλλαντάλλον, δηλαδή, σε σχέση με αυτά που, τι έκανα εγώ με όταν, αυτά που νιώθω. Για να μην συντονιστώ καθόλου. Το σωστό. Έκανες το σωστό. Γι' αυτό και μου στήχησε τόσο πολύ όταν μου το είπες. Αλλιώς θα το είχα προσπεράσει. Θα έλεγα: κοίτα να δεις το χαζό. Αλλά επειδή είχες δίκιο, γι' αυτό μου στήχησε και σκέφτηκα να σε εξευτελίσω στο ραδιόφωνο. Έχει, για τα social έκλεισα, δεν έκανα καμιά αμαρτία. Εντάξει, τι άλλη αμαρτία να κάνει κανείς. Τι άλλη αμαρτία να κάνει κανείς. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι όλη η συζήτηση γίνεται σαν να ήταν το πρόβλημα επικοινωνιακό, σαν να ήμασταν οι διαφημιστές των κομμάτων και να μας λέγανε: για λέγε ρε, τι να πω. Και ακόμη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια κουβέντα που δεν προβάλαμε τις προγραμματικές μας θέσεις. Δεν ξέρω αν θα το κάνω αυτό το κείμενο, μπορεί και να το κάνω. Να σας πω τη σκέψη μου. Προγραμματικές θέσεις προβάλλει κανείς όταν πιέζεται από τους αντιπάλους, γιατί οι προγραμματικές θέσεις γενικά δεν είναι κάτι που θα πιάσει στον πολυκόσμο. Για κανέναν. Προφανώς, έτσι και μπλέξεις τώρα σε κουβέντα με το κουκουέ για τον υπαρκτό σοσιαλισμό, τι θα κάνεις, καλό θα του βγει? Όχι. Γιατί άμα μπλέξεις σε κουβέντα με νεοδημοκράτη για το όραμά του για την κοινωνία και αρχίσει να σου εξηγεί πώς θα ήθελε να πληρώνει το νερό και τον αέρα, θα του βγει σε καλό? Όχι. προγραμματικές θέσεις πιέζεται να συζητήσει κανείς μόνο όταν υπάρχει άμυνα απέναντι στην επικοινωνιακή επίθεση που δέχεται. Μόνο τότε συζητάς προγραμματικές θέσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα, ποιο είναι το θέμα. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς υπάρχει τρομερή επικοινωνιακή υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας. Και στην περίπτωση του Μέρα 25. Γιατί συζητούσαν αυτά που συζητούσαν, γιατί αυτά τους ρωτάγανε. Μου έστειλε ένας φίλος την υπόθεση αυτή με τον Σκουρλέτη. Που πάει ο Βούτσικ, το ρωτάνε, για πείτε μου, ήταν σωστή η δήλωση Σκουρλέτη? Μα ήταν σωστό αυτό τώρα να πει ότι εμείς σας κάναμε ανθρώπους? Στο μεταξύ, δεν το έχει πει για τον κόσμο ο Σκουρλέτης αυτό. Το έχει πει σε μια κουβέντα για τη Νέα Δημοκρατία ότι εμείς επαναφέραμε την οικονομία. Λέει, μα είναι σωστό τώρα αυτό? Και πρέπει τώρα να απαντήσει ο άλλος για μια δήλωση που έχει κάνει ένα άλλο στέλεχος και που δεν ήταν αυτή. Οπότε τι θες να γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα παρακαλάει τα κανάλια τα συστημικά να τον προβάλλουν. Τα συστημικά κανάλια θα έχουν φέρει κάθε φορά 5 νεοδημοκράτες απέναντί του για να τον βρίζουν. Κάποιοι θα παριστάνουν τους δημοσιογράφους, κάποιοι όχι. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε το να λες ότι όλο αυτό είναι ένα ζήτημα επικοινωνίας, γιατί δεν επικοινώνησαν διαφορετικά τις θέσεις τους, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί δεν είχαν την ευκαιρία. Γιατί ο τρόπος για να μπορέσει να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπάρχει πέρα από τα κανονικά συστημικά κανάλια, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να φτιάξει μια διαπλοκή που να του επιτρέψει να έχει δική του επικοινωνία. Οπότε άμα δεν έχεις δική σου επικοινωνία, δεν έχεις δικά σου κανάλια, πώς θα γίνουν αυτά? Τον κόσμο δεν τον έχεις μαζί σου, γιατί έχεις περάσει την απέναντι όχθη. Δεν ευαγγελίζεσαι κάτι ριζικά διαφορετικό. Κανάλια δεν έχεις, γιατί δεν έχεις. Γιατί δεν μπόρεσες. Δεν είσαι αρκετά κοινικός. Δεν είσαι αρκετά μαφιόζος. Ο άλλος φωτογραφίζεται με το μαφιόζο. Δεν έχει πρόβλημα. Οπότε αναρωτιέσαι, πώς θα γίνει εδώ πέρα? Πώς θα το κάνουν? Θα πάρουν το Μαρατζίδη. Ναι, και η απάντηση είναι τώρα ότι θα πάρουν τον Νίκο Μαρατζίδη και εκεί η κουβέντα κάπως αρχίζει να διαλύεται. Εγώ γι' αυτό λέω ότι το ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ φοβάμαι ότι είμαι πιο κοντά στην ανάγνωση του Μάκη Βορύδη σε αυτό. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτινάσεται την περίοδο του αντιμνημονίου, αυτό διαρκεί για κάποιο καιρό, αλλά μετά αρχίζει και ξεφουσκώνει. Λέει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ότι παιδιά, με τα μνημόνια τελειώσαμε. Οπότε τι εκπροσωπείς εσύ? Κάτι σαν αυτό που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά αλλιώς. Ή ίσως όχι και τόσο αλλιώς. Ίσως το ίδιο, αλλά καλύτερα. Εμείς με αριστερές αναφορές, αλλά και λίγο Ανδρέα Παπανδρέου, εκείνοι με Ανδρέα Παπανδρέου μόνο. Και μετά βλέπεις τώρα ότι παίρνουν σύμβουλο τον Μαρατζίδη. Δεν είναι ο υπεύθυνος, θα συμμετέχει στον πρωινό καφέ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και αυτό συντείνει κάπως σε μια εικόνα απομάκρυνσης από την αριστερά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτε πιστεύω ότι θα ήταν καμιά σανίδα σωτηρίας η αριστερά για τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναεκτιναχθούν τα ποσοστά του. Δεν πιστεύω τίποτα τέτοιο. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω τι κάνουν και έχω την εντύπωση ότι για να μπορέσει να γίνει συστημική δύναμη, πρέπει να είσαι κάτι πολύ πιο κοινικό και ομό από αυτό που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αρκεί δηλαδή με μισόλογα και με κράτημα και από κάποιες παλιές ευαισθησίες να είσαι διατεθειμένος να πεις ότι εντάξει, καλώς υπάρχει ο φράχτης του Εύρου. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Οι άλλοι πουλάνε και αγοράζουν τη μάνα τους. Δεν γίνεται έτσι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση δηλαδή και μπορεί και να πέφτω έξω. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το πρόβλημα εδώ πέρα όντως δεν είναι επικοινωνιακό. Δεν είναι γιατί είπε τις θέσεις έτσι ή αλλιώς. Και για το Μέρα 25 το ίδιο είναι. Πάλι τώρα σου λέει είναι πολύ πολύπλοκα αυτά που λέει ο Βαρουφάκης και δεν απευθύνονται στο... Ρε παιδιά, τώρα χθες γεννήθηκε ο Βαρουφάκης. Ως τέτοιο το ξέρουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι. Με αυτό το λεξιλόγιο, με αυτές τις αναλύσεις. Αυτό που το 19 ήταν προτέρημα, που λέγαμε ότι αυτό που συνέβη τότε ήταν ότι σε αντίθεση με την ΛΑΕΟ που υπήρχε μια στήρα καταγγελία, στην περίπτωση του Μέρα 25 λέγαμε ότι υπάρχει μια πιο επεξεργασμένη πρόταση, πιο άρτια τεχνοκρατικά δομημένη πρόταση για το τι ακριβώς σκέφτεται ότι θα έπρεπε να γίνει. Και ξαφνικά αυτό είναι βαρύδι επειδή δεν πήγε καλά στις εκλογές. Δεν πρέπει να αλλάζουμε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα την ανάλυση μας για το τι θα θέλαμε να κάνει ένα κόμμα και πώς θα θέλαμε να εκφράζεται. Έτσι κι αλλιώς δεν απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Απευθύνεται σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που ήταν διατεθειμένο να πάει κόντρα στη συστημική ενημέρωση. Και αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε ούτε αυτό. Εγώ νομίζω ότι χονδρικά θα κριθεί στις επόμενες εκλογές, τώρα, σε ένα μήνα, θα κριθεί αυτό το πράγμα. Ήταν κόσμος ο οποίος ήταν χαλαρός και θεωρούσε ούτως ή άλλως ότι θα μπει στη Βουλή το Μέρα 25 και δεν το ψήφισε, γιατί ήθελε να διώξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτός ο κόσμος θα επιστρέψει, ή είναι μια πραγματική απομάκρυνση ενός κόσμου που δεν την παλεύει να ακούει πια για ρήξεις και τέτοιες ιστορίες. Μπορεί να ισχύουν όλα αυτά. Και δεν, εγώ δεν έχω απάντηση. Απλώς νιώθω ότι πρέπει κάπως να κάνουμε την κουβέντα με έναν τρόπο που να είναι συμφιλειωμένος με τον κόσμο μας και τις αξίες μας. Με αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που πρεσβεύουμε πολιτικά. Δεν μπορεί ξαφνικά να συζητάμε σαν διαφημιστές. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Νιώθω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κουβέντας. Λέει, δεν είχε γύρωση στα κοινωνικά κινήματα. Καταρχάς, δεν είναι ότι έλειπε από τις. Από τις πορείες, τις διαμαρτυρίες. Η πλεύση τι είχε απογείωση δηλαδή στα κοινωνικά κινήματα. Δεν, παράλογο είναι και αυτό. Δεν εξελέγει η νίκη. Δεν, παραλίγο. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία λέγονται με πάρα πολύ μεγάλη βεβαιότητα. Λέγονται κιόλας με έναν τόνο επιτακτικό, κάπως σχεδόν με προστακτικές. Λοιπόν, ακούστε, ένα, δύο, τρία, θα κάνετε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Σαν να είναι κάτι βέβαιο. Ενώ ένα πράγμα που ξέρουμε ότι δεν είναι τίποτα βέβαιο. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ναι, για το ΜΕΡΑ, μέσα σε αυτά που είπες, ήθελα να σχολιάσω ότι δεν έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ το τι μένει εκτός Βουλής, γιατί νομίζω και οι δύο περιμένουμε να δούμε αυτό. Νομίζω ότι για το ΜΕΡΑ η εικόνα της επόμενης κάλπτης θα είναι συμπληρωματική. Δηλαδή μπορεί να πεις πάρα πολλά τώρα για το αν έχει γείωση, για το αν ο κόσμος θέλει να ακούει για ρήξη, αν δεν θέλει να ακούει για ρήξη, μια σειρά από πράγματα, και μπορεί να γίνει η επόμενη κάλπη και να είναι στο 3,5% από το πουθενά. Οπότε πάλι οι αναλύσεις θα πεταχτούν από το παράθυρο. Επειδή μπορεί πολλοί κόσμος να βρέθηκε ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΜΕΡΑ έχοντας αυτό το δίλημα, εγώ περιμένω να πω για μετά την κάλπη, τη δεύτερη κάλπη, έχοντας αυτή την εικόνα. Αλλιώς, αν έμενε έτσι αυτό το αποτέλεσμα, θα λέγαμε ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για ρήξη και αυτή η σταθερότητα που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ δεν την διαταράσει για την δίθεν αστάθεια του ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν το θεωρεί σοβαρό κόμμα και δεν θεωρεί ότι έχει πρόγραμμα και δεν θεωρεί ότι έχει αξιοπιστία. Πώς να τη διαταράξει τώρα για την ρήξη που λέει το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτό είναι το ένα. Για το άλλο, με την επιλογή Μαρατζίδη, για άλλη μία φορά, δεν ξέρω ποια φορά είναι, έχουμε την ίδια κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτύνει το αριστερό του κομμάτι, φτύνει και όλη την αριστερά μαζί. Παίρνει έναν άνθρωπο με πολύ συγκεκριμένο παρελθόν και μια προσπάθεια να ξαναγράψει την ιστορία, επειδή όψιμα 1,5 χρόνο έκανε κριτική στο κράτος δικαίου και στη διολίσθηση της δημοκρατίας από το Μητσοτάκη, τον επιβραβεύει για αυτό το περαδόθε, για να του κάνει τον εκλογικό σχεδιασμό, για να συμμετέχει στον εκλογικό σχεδιασμό που τόσο καλά μπορεί να κάνει ο Νίκος Μαρατζίδης και δεν μπορεί κάποιος άλλος ακαδημαϊκός, διανοούμενος, εκλογολόγος, κοινωνιολόγος, δεν ξέρω εγώ τι. Να παίρνει το πουλί στην ανάγκη. Τέλος, να τα πούμε. Είχε προσφερθεί και ο Κωνσταντίνος ο Πουλής, αλλά. Εγώ είμαι ό,τι πιο κατάλληλο για εκλογικό σχεδιασμό. Το φαντάζομαι. Με φαντάζομαι, με ρωτάνε και τι να κάνουμε. Και λέω, τι και να κάνει τώρα. Τι να κάνω, παράτατα. Ό,τι να γίνει. Τι πώς το λες να πάρω στους νέους. Εντάξει, μωρέ. Ναι, τώρα. Θα ήταν πολύ καλό ναι, αυτό. Για άλλη μια φορά έχουμε την ίδια κατάσταση. Δεν ξέρω πόσες φορές. Δηλαδή και από τον Πολάκη το ίδιο πράγμα λέγαμε και πιο πριν. Μονίμως αυτό, στο κέντρο, με το στανιό στο κέντρο ο Τσίπρας εκεί πέρα, να το στείλει το μήνυμα. Και να έχει και μια εκλογική βάση που θεωρεί δεδομένη. Δηλαδή πόσες φορές πια θα απογοητεύσει την κεντρική σου εκλογική βάση. Δηλαδή τους ανθρώπους που τρέχουν, τα κομματικά μέλη. Ας το πω έτσι. Πόσες φορές θα τους φτύσει τα μούτρα. Με πόσες επιλογές. Ξέρετε τι έγινε. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Έκανε την τοποθέτησή μου πιο βαρισίμαντη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι, παιδιά, για όλους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, για όλα τα μέλη και τα στελέχη. Είναι ένα καμπανάκι για να καταλάβετε τι είναι αυτό που έρχεται. Ναι. Μην αγχώνεστε όμως. Έχουμε και καλά νέα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις επιλογές προσώπων. Στο ΠΑΣΟΚ δεν πάνε καλύτερα. Δηλαδή, παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ το Μαρατζίδη, το βλέπει ο Ανδρουλάκης, κάνει ρελάνς και παίρνει την έδρα του Χάρη Καστανίδη στην Θεσσαλονίκη. Ένας ανθρώπου με δεκαετίες στην πολιτική, με τις καλύτερες παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές στον χώρο της κεντροαριστεράς, Και πολλές φορές στην προηγούμενη τετραετία το λέγαμε, όταν στις πολύ αξιόλογες ομιλίες για το κράτος δικαίου οι ομιλίες του Χάρη Καστανίδη στη Βουλή, ενός από τα πιο προβλεπμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από τους λίγους που μπορούσες να πεις ξεκάθαρα ότι είναι στην κεντροαριστερά και το πρεσβεύει σε κάθε ομιλία του, και για κάποιο λόγο, χωρίς καν να του εξηγήσει, να τον ενημερώσει, να το συζητήσει νωρίτερα ο Ανδρουλάκης, σε μια καθαρά συμβολική κίνηση, γιατί μιλάμε για τη Βουλή της μιας μέρας, αλλά καταλαβαίνουμε τους συμβολισμούς, πήρε την έδρα από τον Καστανίδη. Έκανε και μια δήλωση ο Καστανίδης, ήταν βαριά δήλωση, δηλαδή ήταν ηρωνική, αλλά είχε ωραίες μπηχτές. Σου άρεσε? Ναι. Ήτανε... Γιατί σου άρεσε? Είπε τώρα ότι εκεί που έχουμε φτάσει, τώρα τι να περιμένει κανείς από πολιτικό πολιτισμό. Ήταν δήλωση, δηλαδή δεν ήταν πολύ συντροφική. Η προσωπική προσβολή δεν κάμπτει την απόφασή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώνα για την ενίσχυση της δημοκρατικής παράταξης. Δεν αξιώνω κανόνες δεοντολογίας σε μια εποχή έκπτωσης της πολιτικής. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκτίμησε, έκρινε και αποφάσισε μόνος, όπως άλλωστε δικαιούται. Δεν θα έχει πρακτικά σημασία, είναι μόνο για μία μέρα. Στο συμβολικό και ηθικό πεδίο όμως έχει μεγάλη σημασία για λόγους που αντιλαμβάνονται όσοι διαθέτουν ιστορική συνείδηση του χώρου. Τσακ. Εμένα λέει, δες, εγώ το αντιλήφθηκα, έχω ιστορική συνείδηση. Κεντροαριστερά. Απλώς μαχόμενος πολίτης συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο είναι αδιάφορο, γιατί ουδέποτε εξάρτησα τη στάση μου από οφήκεια. Οι επιλογές είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων τώρα. Ωραία, φίλε, ο Πασόκ θα ασχολούμαστε. Τι να κάνεις τώρα, εκλογές. Είναι και αυτή η δουλειά που κάνουμε δύσκολη, Θάνο, μην νομίζεις. Φαίνεται έτσι πολύ, φαίνεται πολύ απλό. Σου λέει τι κάνετε, ανοίγετε τα μικρόφωνα και μιλάτε. Δεν ξέρετε, παιδιά, με τι πόνο ψυχής γίνεται αυτό. Να διαβάζει δηλώσεις Καστανίδη. Και όπως γράφουν στα σχόλια, ήταν ο μόνος, ή τουλάχιστον αυτός που πολύ ξεκάθαρα είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν γίνεται να συνεργάζεσαι με τον οτακουστή σου. Το είχε πει αυτό ο κύριος Καστανίδης. Λες να του στήχησε αυτό? Μία ερμηνεία είναι αυτή. Ότι δεν μπορείς τώρα να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάπως επιθετικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και καταρχάς υπονόησε κατά τρόπο απαράδεκτο και παρακάμπτοντας τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη, ότι σχετίζεται η Νέα Δημοκρατία με τις παρακολουθήσεις. Αφού έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο υπήρξαν παραιτήσεις για λόγους πολιτικής ευθυξίας από μη πολιτικά πρόσωπα, προσθέτω εγώ. Αλλά εντάξει, τι άλλο να κάνουμε. Εγώ είμαι πρωθυπουργός. Αυτή που ήταν εκεί πέρα, αυτό ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. Τι θέλετε, έχει στο διάλογο. Δεν το πει έτσι, αλλά το προσθέτω εγώ, επειδή φαντάζομαι ότι αυτό κάπως υπάρχει ως ένα κείμενο κάτω από το κείμενο. Οπότε. Νομίζω ότι το να υπενιχθεί κανείς ότι συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία συνεργάζεται με αυτούς που τον παρακολουθούν, σαν να τον παρακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία, είναι απαράδεκτο, γιατί βεβαίως δεν παρακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν απλώς έτσι τυπικά αυτός που είχε υπό την ευθύνη και την εποπτεία του την ΕΥΠ, αλλά ουσιαστικά δεν είχε ιδέα. Mm-hmm. Δεν είχε καταλάβει τίποτε, και αυτό είναι κάτι που το έκανε η ΕΥΠ από μόνη της. Δηλαδή είναι ότι. Απλώς ο ίδιος δεν επόπτευε την υπηρεσία αυτή που θα έπρεπε να εποπτεύει, και η άλλη ήταν ένα ανεξέλεγκτο κέντρο εντός του κράτους που παρακολουθούσε αρχηγό ΓΕΘΑ, υπουργούς και δημοσιογράφους. Αυτή είναι η κυβερνητική εκδοχή, και με αυτήν θα έπρεπε να συμμορφωθεί και ο κύριος Καστανίδης αν θέλει να έχει μια πολιτική πορεία, ένα πολιτικό μέλλον στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις λίστες τώρα. Και αν θα είναι βουλευτής μετά τις δεύτερες εκλογές. Οι εκλογές είναι με λίστα, να προσθέσουμε, να υπενθυμίσουμε τέλος πάντων. Αυτό που λογικά θα γίνει είναι ότι αυτοί που εκλέχθηκαν θα μπουν στη λίστα ψηλά, και αυτοί που δεν εκλέχθηκαν από κάτω. Οποιαδήποτε προσταφαίρεση προφανώς ερμηνεύεται αρνητικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις αυτό και να ανοίξεις τέτοια κόντρα και τέτοιο μέτωπο στο εσωτερικό του κόμματός σου, αν δεν έχεις κάτι στο νου. Δηλαδή, άλλη... δεν είναι μια τυχαία επιλογή του Ανδρουλάκη. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι μια τυχαία επιλογή. Είσαι μια χαρά. Έχεις πάρει το 11 ακόμα κάτι. Βλέπεις να είσαι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. τέλος πάντων, να είσαι κοντά. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για να γίνεις ο πόλος ο κεντροαριστερός. Να γίνεις αξιωματική αντιπολίτευση. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά εντάξει. Έχεις εσύ μια ανωδική πορεία και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει καθοδική πορεία. Είσαι έτσι καβάλα στα άλογο. Φανταστείτε ανδρουλάκι καβάλα σε άλογο αυτή τη στιγμή, σαν Βελερεφόντι για παράδειγμα, και επιλέγεις να κάνεις μέτωπο με τον Καστανίδη. Κάποιος λόγος θα υπάρχει, δεν γίνεται. Σωστρέφει από μόνο σου, δηλαδή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει αυτό. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θάνο, δεν φαντάζομαι να υπονοείς ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκβιαζόμενος σε μια τέτοια. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Α, να το πω εγώ τότε. Εγώ λέω πολύ ξεκάθαρα ότι προφανώς υπάρχει κάτι που αχνοφαίνεται σχετικά με πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο που δήλωσε ότι και μια-δυο έδρες να λείπουν στη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν πάω για συγκυβέρνηση. Αλλά ποιος ο λόγος να το κάνεις αυτό? Ναι, με δεδομένο ότι η αξία είναι μόνο συμβολική, θα πρέπει και εμείς να διαβάσουμε συμβολικά αυτό που συνέβη. Ή αλλιώς, για να μην είναι μόνο αυτό, τα εσωτερικά. Θες να κάνεις κάπως να κοντίνεις έναν άνθρωπο που έβλεπες ότι ισοκομματικά, όχι σε απειλή, γιατί δεν θα έκανε κάτι νομίζω επιθετικό, αλλά κάπως να κοντίνεις έναν που φαινόταν πολύ στον κεντροαριστερό χώρο. Ναι. Αλλά κάτι υπάρχει από πίσω. Εντάξει, μωρέ, και εγώ λέω να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέραν οι παρακολουθήσεις, ο λόγος για τον οποίο είναι σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας οι παρακολουθήσεις, είναι διότι όσο σκεφτόμαστε ότι ο άλλος υπήρξε παρακολουθούμενος, οι παρακολουθήσεις δεν έχουν άλλο λόγο να γίνονται από τον εκβιασμό. Δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα. Μας είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ξέρει το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων. Έτσι δεν είναι? Είπε, μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βεβαίως και δεν είναι κατάσκοπος. Βεβαίως και δεν παρακολουθούνταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπότε τι στο διάλογο είναι? Καταλάβατε. Αλλά το θέμα με τις παρακολουθήσεις, ο λόγος για τον οποίο μας ένοιαζε, εμάς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λίγους μας ένοιαζε, αλλά ο λόγος για τον οποίο μας ένοιαζε είναι ακριβώς διότι σκεφτόμασταν αυτό που είχε πει η Ματίνα Στεβή, ότι υπάρχουν μερικές ενδεχομένως ντροπιαστικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Εγώ δεν ξέρω τώρα, όλα αυτά είναι παραπολιτική. Δεν ξέρω τίποτε. Αλλά είναι μια πολύ εύλογη υπόθεση, γιατί αυτό είναι η παρακολούθηση. Αυτό έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ πέρα. Τι είναι η παρακολούθηση? Είναι ότι η ιδιωτική σου ζωή είναι εκτεθειμένη με πληροφορίες οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν με παρανομίες, μπορούν να έχουν να κάνουν και απλώς με πράγματα τα οποία είναι πολύ ντροπιαστικά. Εντάξει. Και ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι αυτό είναι πρόβλημα είναι διότι αυτό είναι ένα μέσο πίεσης προς ανθρώπους για να μην κάνουν αυτό που κάνουν. Συνεπώς αυτή η σκιά δεν φεύγει τώρα από το πολιτικό σκηνικό. Και στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν ξέρω, είναι εντελώς παράλογο να το σκεφτεί κανείς. Ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Ήδη φαίνεται περίεργο ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Και ας υπάρχει όλη αυτή η γκρίνια και ο χωρίς το Μητσοτάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που είναι προφανώς επικοινωνιακά απαραίτητο να το πει, δεν αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί, πόση προγραμματική σύγκληση έχεις πια με τη Νέα Δημοκρατία? Τόσο μεγάλη σύγκληση έχεις? Αυτά που λες δηλαδή για την πρώτη κατοικία σου φαίνονται ότι είναι πολύ κοντά, για την προστασία της πρώτης κατοικίας σου φαίνονται ότι είναι πολύ κοντά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν είναι. Δεν είναι, αλλά εντάξει, δεν είναι. Δικιά του δουλειά είναι. Τι μας νοιάζει μας? Τι μας νοιάζει? Κάποιος θα κυβερνήσει εκεί πέρα. Εντάξει. Δεν βαριάσαι, όλοι ίδιοι είναι. Αυτές οι σκέψεις είναι ακριβώς το πρόβλημα του να κάνεις εκλογές ενώ υπάρχει το σκάνδαλο και εξελίσσεται και δεν έχει τιμωρηθεί κανένας για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δηλαδή, αυτό ισχύει για όλους και ισχύει ότι παραμένει ένα θέμα δημοκρατίας. Δεν είναι κάτι που αποκαλύφθηκε, εντάξει, μάθαμε ονόματα, δεν πλήρωσε κανείς. Δεν έχει εξαρθρωθεί τέλος πάντων όλο αυτό το δίκτυο. Δεν υπάρχει κανένας με δίωξη αυτή τη στιγμή. Έγινε όλο αυτό και κανένας δεν έχει μια δίωξη πάνω το κεφάλι του, τέλος πάντων. Μου πεις ποιος να έχει, ο Κοντολέων ή ο Δημητριάδης? Και υπάρχει και η στάση του Ανδρουλάκη είναι πάντα αυτό, σε δύο βάρκες. Μπορεί τώρα ξαναέρχεται και είναι πράξη, δεν είναι λόγια. Ξανάρχεται αυτό με τον Καστανίδη, που έχει μια σημασία γιατί προφανώς κοιτάμε τις πράξεις και όχι τα λόγια. Και απ' την άλλη ήταν ότι κάποιος πρέπει να πάει φυλακή που είχε πει στο debate. Αλλά είναι μια σκιά όλο αυτό το πράγμα. Και αυτή ήταν η κεντροαριστερά. Διαλέξτε. Τι θέλετε? Μαρατζίδη, αυτό που κόβει τον Καστανίδη. Εντάξει, τι να πω. Δηλαδή ας μείνει και κάποιος στο κέντρο αριστερά, ρε παιδιά. Πάνε όλοι προς το κέντρο. Θάνο, έχεις δει αυτό το... Στο τέλος αρχίσε ο Κουτσούμπα στα ανοίγματα στην κέντρο αριστερά για να πιάσει το χώρο που αφήνουν οι άλλοι δύο. Αυτό να δω. Έχεις δει αυτό το ταινιάκι, το διαβόητο, το μικρού μήκους? Όχι. Το είδα σήμερα το πρωί. Δεν το είχα δει κι εγώ. Mm-hmm. Το είδα σήμερα το πρωί. Και πώς ένιωσες? Έκανα εμετό. Oh. Αλλά μπορεί να είναι κάτι κοτομπέικον που είχα φάει νωρίτερα. Δεν το συνδέω με το ταινιάκι. Απλώς νομίζω ότι είναι κάπως άτολμο να λέμε ότι αυτό δεν έχει ερωτικό περιεχόμενο και είναι παρεξήγηση και όσοι δεν το έχουν δει. Αυτό είναι το θέμα του και πολύ καλός αυτό είναι το θέμα του. Πάρα πολύ καλός αυτό είναι το θέμα του και νομίζω ότι θα πρέπει απέναντι στην βία, τον αποκλεισμό, την πίεση που δέχονται τα παιδιά που εκφράζουν ή πρώτο εκφράζουν ή πρώτο νιώθουν επιθυμία για άτομα του ίδιου φύλου, να είμαστε δίπλα τους με όλους τους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ακριβώς όπως είναι και το σκεπτικό της ένταξής του σε αυτή την πλατφόρμα αυτής της ταινίας μικρού μήκους, είναι ακριβώς το να βλέπουν την ηρεμία, ομορφιά και ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και δεν είναι κακό. Αυτό βλέπεις και μέσα στην ταινία. Βλέπεις τα δύο παιδάκια, είναι μαζί στο ντους. Ρωτάει ο πατέρας αν είστε μαζί και απαντάει ψέματα το παιδάκι ότι όχι, αντιλαμβανόμενο τι έχει γίνει. Και μετά μιλούν στο τηλέφωνο οι δύο πατέρες και λέει ο ένας: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Επειδή ο άλλος πατέρας ανησυχεί και του λέει: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μου φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμο να συζητηθεί και να φύγει βάρος ενοχής για αυτά τα παιδάκια που χρειάστηκε σε μια τέτοια στιγμή να πούν όχι και αυτό να γίνει με έναν τρόπο που χωρίς πανικό και επιθετικότητα να μπορέσουμε να μην ανήκουμε στην πλευρά αυτών που προσθέτουν βάρος, τύψεις και ενοχές για την ομοφιλόφιλη επιθυμία. Να ανήκουμε στην πλευρά αυτών που αφαιρούν αυτό το βάρος. Έτσι τα έλεγα, χωρίς να είμαι ειδικός σε τίποτε από όλα αυτά που τίθενται εκεί. Λοιπόν, συγγνώμη, Θάνο, μικρή παρέμβαση, απλώς ναι, γιατί έτυχε να το δω σήμερα και δεν το είχαμε σχολιάσει καθόλου και εγώ δεν το είχα δει μέχρι τώρα. Ναι. Πρέπει να υπάρχει, όσο το δυνατόν νωρίτερα και όσο η επιστήμη λέει ότι πρέπει, από την ηλικία που λέει η επιστήμη ότι πρέπει να γίνεται, το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο το μαμά, μπαμπάς, παιδί, παιδιά, πολλά παιδιά. Σημαίνει μια σειρά από ανθρώπινες σχέσεις. Εδώ πέρα έρχεσαι πάντα αντιμέτωπος με τις ίδιες αναχρονιστικές και σκοταδιστικές αντιλήψεις. Ότι γίνεσαι ομοφιλόφιλος γιατί είδες κάτι στη τηλεόραση, γιατί θα δεις μια ταινία, γιατί έτσι είναι η νέα τάξη πραγμάτων κλπ. Δεν ξέρω πόση αξία έχει να συζητήσεις σοβαρά με τέτοιες αντιλήψεις. Ξέρω ότι πολλές φορές σε τέτοια ζητήματα και ελπίζω ότι ο κόσμος προχωράει μπροστά. Και χρειάζεται να γίνει αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρό το bullying σε τέτοιες ηλικίες. Έχουμε ήδη μια πολύ γνωστή περίπτωση όπου το bullying οδήγησε σε θάνατο, σε δολοφονία, τον Ευαγγελή Γιακουμάκη. Και είναι ένα σύνηθες φαινόμενο σε επίπεδο κοροϊδίας, σε επίπεδο να είναι το τάδε παιδάκι το δακτυλοδεικτούμενο. Γιατί μπορεί να μην θέλει να παίζει ποδόσφαιρο στα διαλύματα, γιατί μπορεί να είναι πιο θηλυπρεπές από τα υπόλοιπα. Για μια σειρά από πράγματα. Αλλά... Τέλος πάντων, όπως μου είπε και ο αδερφός μου, αν νιώθουμε ότι παθαίνουν κάτι τα παιδιά, μπορείτε να τους βάλετε ξανά λίγη τηλεόραση μετά. Μπορούν να δουν λίγη ματσίλα, στερεοτυπική αντιμετώπιση των γυναικών. Όλο αυτό με το οποίο βομβαρδίζονται κάθε μέρα, μην ανησυχείτε, θα τα επαναφέρει αμέσως στο σωστό, συνηθισμένο μέτρο σεξισμού. Mm-hmm. και ομοφοβίας που παράγει καθημερινά η τηλεόραση. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ήταν και ένα σχόλιο, το μιλήσαμε για το βιβλίο της Ειρήνης της Γεωργή, που έγραψε ένας φίλος στο chat εδώ για Echo Chambers. Ότι τα λέμε μεταξύ μας. Εντάξει, πες του να πάρει ντουντούκα να τα πει παρά έξω. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι πάντα προφανώς τέτοιες συζητήσεις γίνονται πολύ κοντά ή πιο κοντά σε ένα κοινό που είναι δεκτικό να ακούσει. Αλλά σιγά σιγά σιγά σιγά με τέτοιες συζητήσεις, με το να, να γίνονται πράγματα στο δημόσιο διάλογο, με το να βγαίνουν βιβλία, με το να υπάρξει μια ταινία, μια σειρά, μια παράσταση, μια ταινία στα παιδιά ή να κεντρικές αποφάσεις πολιτικές, όπως ήταν η ταυτότητα φύλου, όπως είναι, θα είναι... Ορισμός της συνένεσης. Ναι, ορισμός της συνένεσης στο βιασμό μετά από μια μεγάλη κινηματική νίκη εκείνη την περίοδο. Έτσι νομίζω ότι αλλάζει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι που λέει η Ειρήνη μέσα στο βιβλίο. Τη λέει κάποιος, ωραία, και τι έχει γίνει δηλαδή, και τι άλλο θέλετε, ας πούμε, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Του λέει η συνένεση. Στον ορισμό του, η εισαγωγή της συνένεσης, στον ορισμό για τον βιασμό. Οπότε μην είστε τόσο απόλυτοι με αυτά, με το Echo Chamber. Εντάξει, μην βρίζουμε τους εαυτούς μας μονίμως ότι με την παλαιή αυτή γκρίνια τώρα, ότι να βγούμε να τα πούμε στον κόσμο και μην τα λέμε όλο μεταξύ μας. Εντάξει, επιχειρήματα είναι αυτά, παίζουν ένα ρόλο. Μην το υποτιμάτε τόσο πολύ. Ναι, έχει παίξει πάρα πολύ το επιχείρημα Echo Chamber μετά τις εκλογές. Μια χαρά είναι το Echo Chamber. Μια χαρά είναι. Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι οι 10 γνωστοί. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε λίγοι οι άνθρωποι που πιστεύουμε τέτοια πράγματα περί κοινωνικής δικαιοσύνης. Είμαστε μερικά εκατομμύρια. Όπως και να το πάρεις. Και βάσει ψήφων και βάσει γενικότερων αντιλήψεων και διάφορα άλλα. Δεύτερον, υπάρχει αυτή η αντίληψη για το ότι τα λέμε μεταξύ μας εδώ στο διαδίκτυο. Λες και παλιά πώς ήταν, ας πούμε. Δηλαδή, παλιά έκανες φίλους που δεν είχες καμία κοινωνική, κανένα κοινό για το πώς βλέπεις τα πράγματα, για τις αντιλήψεις και διάφορα άλλα. Και ήταν αυτές οι παρέες σου και κινούσουν εκεί πέρα και αντάλλαζες πάρα πολλές απόψεις με ανθρώπους που δεν είχατε τα ίδια, πιστεύω. Τώρα άλλαξε αυτό. Εμένα μου κάνει ίδιο με το επιχείρημα λίγο ότι ναι, είναι μονίμως στα κινητά και κυκλοφορεί κάθε τόσο κάποια φωτογραφία που είναι οι παλιοί μονίμως στις εφημερίδες και διαβάζουν. Οπότε λίγο μπάστα με την ανάλυση ότι τα λέμε, ότι τα λέμε μεταξύ μας. Επίσης, ναι. Και το κομμάτι το έμφυλο και το κοινωνικό είναι από τα κομμάτια που προχωράνε διαχρονικά στη χώρα. Με πάρα πολύ αγώνα, με αίμα, με δολοφονίες, με γυναικοκτονίες. Μαθαίνουμε δυστυχώς, μαθαίνει πολλοί κόσμος όταν βλέπει τα χειρότερα. Και σε άλλες χώρες έχει γίνει αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, για τον όρο γυναικοκτονία, για τη συνένεση στο βιασμό. Αλλά οι αντιλήψεις, εντάξει. Αν τη συγκρίνεται με το πώς ήταν πριν λίγες δεκαετίες στη χώρα, προχωράει το πράγμα. Ας μην γκρινιάζουμε και σε αυτό. Προχωρήσει κι άλλο. Ναι. Κρινιάζουμε για τα κακό σκήμενα τώρα. Αλλά... Επίσης θέλω να πω ότι τα ερωτήματα γύρω από αυτά έρχονται νωρίς. Και καλό είναι και οι απαντήσεις ήρεμα να έρχονται και αυτές, νωρίς. Να υπάρχει δηλαδή μια πολύ πολύ ήπια και μαλακή αναγνώριση του γεγονότος ότι η επιθυμία έχει πάρα πολλές μορφές. Και αυτές πρέπει πάντοτε να τις καλωσορίζουμε. Για να μην υποφέρουν εξαιτίας μας άνθρωποι που δεν μας φταίνε σε τίποτα. Γενικώς να μην υποφέρουν εξαιτίας μας, να μην υποφέρει κανείς. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας εγκαταλείψουμε. Ήταν πολύ πολύ σημαντική η σημερινή εκπομπή. Θα έλεγα ότι είναι μια τομή. Μια τομή. Δηλαδή, οι εκπομπές που κάναμε μέχρι σήμερα στη Φάρμα και οι εκπομπές που θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα έχουν ως ένα σημείο αναφοράς τη σημερινή εκπομπή. Το Κοτομπέικον. Δευτέρα 29 Μαΐου, το Κοτομπέικον θα είναι μια στιγμή κατά την οποία όλα άλλαξαν. Και για το ελληνικό ραδιόφωνο, πιστεύω, και για το διεθνές, αλλά οπωσδήποτε. Για το ίντερνετ γενικότερα. Για το WWW, το World Wide Web. Ναι, δεν μπορεί να είναι τίποτε ίδιο μετά από αυτή την εκπομπή. Έγινε αυθόρμητα. Έγινε χωρίς να το καταλάβουμε. Εμείς απλώς κάναμε μια εκπομπή. Ξέρετε, δεν είναι ότι αυτές οι μεγάλες αλλαγές συμβαίνουν χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, λες, πάω να κάνουμε μια εκπομπή και έχεις πατήσει το φεγγάρι. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που πατάει στο φεγγάρι. Όλοι το θυμούνται ως τη στιγμή κατά την οποία υπήρξε ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα κατά τη γνωστή διατύπωση. Εσύ απλώς έκανες μια εκπομπή. Αλλά έτσι είναι αυτά, παιδιά. Αυτά θα ζείτε μαζί μας, γι' αυτό να είστε κοντά μας πάντοτε για να παρακολουθείτε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν την ώρα που εσείς νομίζετε ότι απλώς παρακολουθείτε μια εκπομπή. Ναι. Από εδώ και μπρος θα χωρίζετε οι χρονολογίες σε προ Κοτομπέικον και μετά Κοτομπέικον. Οπότε να το θυμάστε για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αύριο θα είναι η πρώτη εκπομπή Μουκού μετά Κοτομπέικον. Μουμπού. Τι? Κου. Κου. Έχεις δίκιο, Κοτομπέικον, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Μπεϊκοτόπουλο. Μπεϊκόνπουλο. Θάνο, το έπαθα ακριβώς αυτό. Λοιπόν, στο γύρισμα λέω το όνομα του Μπακογιάννη και λέω ο Μπακογιάννης που σίγουρα θα είναι ο τύπος που τρώει κοτομπέικον. Και λέω Μπακομπέικο. Και έχω περίπου 30 δευτερόλεπτα που κάνω διάφορες παραλλαγές μέχρι που τελικά να μου έρθει το Μπεϊκογιάννης για το οποίο δεν μπήκε στο τελικό μοντάζ, αλλά να ξέρετε ότι τέλος πάντων υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της μεταβατικής περίοδου που διανύει η ελληνική αριστερά. Σας ευχαριστούμε, να δείτε οπωσδήποτε το Σφυροδρέπανο και την τελευταία ανασκόπηση. Γεια πολλά.